Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. James Cain. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Słuchowisko wieloobsadowe w najbliższą niedzielę o 21:00. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już piątek, 6 lutego, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt osób przed Jastrzębską Spółką Węglową. W środku od 9 godzin trwają negocjacje zarządu ze związkowcami. Spotkanie w Kijowie bez oświadczeń Merkel i Hollande. Dziś kanclerz Niemiec i prezydent Francji lecą do Moskwy. Rosyjskie MSZ liczy, że główne uroczystości dotyczące zwycięstwa nad faszyzmem odbędą się w Moskwie i liczy na to, że będzie tam wielu gości. A na początek serwisu o bardzo napiętej atmosferze w związku z toczącymi się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej negocjacjami. W jej kopalniach od 10 dni trwa strajk, a od 9 godzin toczy się kolejna tura rozmów zarządu ze związkowcami, między innymi o odwołaniu prezesa firmy. Wśród górników doszło jednak do rozłamu. Przed spółką zostało już tylko kilkadziesiąt osób. Głównie są to raczej pseudokibice. Wielu z nich jest pod wpływem alkoholu. Bezpieczeństwa osób będących w spółce pilnuje cały czas policja w związku z obawą przed kolejnymi zamieszkami. Na razie nie wiadomo, czy ta tura negocjacji doprowadzi do porozumienia. Tymczasem wśród górników dochodzi do rozłamów. Część z nich ma już dość strajku i chciałaby wrócić do pracy. Przypomnijmy, że za dni, w których biorą udział w strajku, nie otrzymują wynagrodzenia. Wielu z nich obawia się więc, jak sobie poradzi bez części wypłaty. Dodatkowo do górników co jakiś czas wypływają informacje dotyczące oszczędności, na jakie chcą się zgodzić związki zawodowe pod warunkiem odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Na portalach społecznościowych aż huczy. Część górników obawia się bowiem, że zostaną poświęceni dla personalnych rozgrywek związkowców. Z Jastrzębskiej Spółki Węglowej Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Bez żadnego oświadczenia zakończyło się spotkanie Petra Poroszenki z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Angela Merkel i François Hollande opuścili siedzibę prezydenta Ukrainy po prawie 5 godzinach rozmów. Zapowiadali, że przedstawią tam plan uregulowania sytuacji na wschodzie kraju. Przed zakończeniem spotkania służby prasowe Poroszenki podały, że nalega on na kontynuację negocjacji pokojowych z Rosją w ramach porozumień z Mińska, a mieszkańcom zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu oferuje wolną strefę gospodarczą i wznowienie finansowania z budżetu państwa. Dziś Merkel i Hollande jadą do Moskwy, by zapoznać ze szczegółami planu pokojowego Władimira Putina. O horrorze, które przeżyły w Donbasie na wschodzie Ukrainy, próbują zapomnieć w Polsce dzieci, które tam mieszkały. 14 z nich na zaproszenie Fundacji Marcina Gortata przyjechało do Sopotu. Uczą się języka polskiego i trenują koszykówkę. Ale zapomnieć nie jest łatwo, mówi ksiądz Piotr Hartkiewicz, szef ośrodka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach. Pewno to przeżywają, dlatego że oni codziennie dostają relacje od ludzi, którzy tam pozostali, od swoich przyjaciół, od bliskich i nie są to ani łatwe wiadomości. Wczoraj jeden z moich podopiecznych dowiedział się na przykład, że jego kolega z matką zginęli w Doniecku, więc siłą rzeczy śledzą wszystko, co tam się dzieje. A z kim się kontaktujesz? Z mojej babci i dziadeką. Co mówią, że wszystko na Ukrainie jest plucha. Że wroch rozpoczął ofensywę. Bardzo podoba mi się ten pobyt, ale nie wiem, tęsknię za rodzicami w Rybakach. Trochę. Dzieci wraz z rodzicami na co dzień przebywają w ośrodku Caritas w Rybakach. Opuścili Donbas z pomocą polskiego MSZ-u ze względu na trwający tam konflikt zbrojny. Według Rzeczpospolitej do Gdańska na obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej przyjadą David Cameron, François Hollande i Angela Merkel. Według zapowiedzi prezydenta Bronisława Komorowskiego 8 maja na Westerplatte odbędzie się wspólna konferencja historyków i polityków na temat wniosków o sytuacji w Europie po II wojnie światowej. Następnego dnia w Moskwie ma się odbyć wielka parada. Rosyjski MSZ liczy, że główne uroczystości dotyczące zwycięstwa nad faszyzmem odbędą się w Moskwie, mówił o tym rzecznik resortu Aleksander Łukaszewicz. Rzecznik rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami jest wielkim świętem dla całej międzynarodowej społeczności. Łukaszewicz przypomniał, że obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej odbędą się w Moskwie 9 maja. Nasze władze rozesłały już zaproszenia przedstawicielom państw i międzynarodowych organizacji. Dodał rosyjski dyplomata. Wspólne obchody w jego ocenie będą świadczyły o tym, że nikt nie poddaje rewizji wydarzeń z tamtych tragicznych lat. Łukaszewicz wyraził również nadzieję, że inne kraje z szacunkiem odniosą się do ofiary narodu radzieckiego i innych narodów złożonej na ołtarzu zwycięstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek, pytana, czy do Moskwy wybiera się Bronisław Komorowski, mówiła, że trudno wyobrazić sobie udział prezydenta w paradzie militarnej armii, która jest elementem agresji rosyjskiej na Ukrainę. To był Serwis Trójki. W nocy ma być pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu pojawią się niewielkie opady śniegu, a na Mazurach mgła osadzająca szać. Od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 na Mazowszu i minus 4 na Dolnym Śląsku. W piątek pogodnie, choć na południu nadal może padać śnieg. W Augustowie minus 3 stopnie, w Warszawie i Bydgoszczy minus 1, w Kielcach i Poznaniu 0, a w Gdańsku, w Szczecinie, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie plus 1. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Małgosi, życzę zdrowia. Państwa, państwu też. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski. Zaczynamy. Dopitali się na dobry początek. No jeszcze trochę. No to już mogę mówić. John Lennon napisał tę piosenkę podobno wtedy, kiedy dowiedział się od jakiegoś licealisty. To były lata, no pewnie piosenka jest z 67. No to połowa lat 60. Wyobraźmy sobie, dzisiaj to nikogo pewnie nie dziwi, ale wtedy to było niesamowite, że w jakimś liceum angielskim pewien profesor przerabia piosenki, celowo używam tego słowa, piosenki Beatlesów na lekcjach. No i ten licealista powiedział z zachwytem Lennonowi właśnie o tym fakcie. No i wtedy on napisał coś takiego, co jest w ogóle nie do przerobienia. Kompletnie zakręcone, no zero rutyny, prawda? No i właśnie rutyna będzie jednym z ważniejszych słów, które się dzisiaj będzie pojawiało w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. No żeby skontrastować jakoś te, żeby zbudować opozycję, no to może posłuchajmy teraz Coldplay. Jest taka piękna piosenka Clocks, no zegary. Ona nie jest taka zupełnie mechaniczna i rutynowa oczywiście, no ale jednak zegary, tykanie, mijający mechanicznie czas. Posłuchajmy. zegary mechaniczne, obiektywne, rutyniarskie, można by pewnie powiedzieć. Sprawdziłem, co to znaczy rutyna. Tak na wszelki wypadek, rutynowo sięgnąłem do słownika i do Wikipedii i są trzy znaczenia tego słowa. Rutyna, za Wikipedią, to jest, cytuję, organiczny związek chemiczny z grupy flawonoidów, naturalny związek pochodzenia roślinnego, pozyskiwany z kwiatów perełkowca japońskiego, proszę sobie wyobrazić, Styphonolobium japonicum i z ziela gryki Phagopyrum esculentum. Proszę sobie wyobrazić. No i to jest coś ciekawego, takie dziwne, prawda? Ale też coś leczniczego. To działa na przeziębienie, ten środek. Czyli fajnie. Drugie znaczenie. I to właściwie są dwa znaczenia. One są blisko siebie, ale taki, to drugie się jakby omskło. Powiem, o co chodzi. No, to jedno znaczenie pierwsze, to takie ładne, to jest wprawa nabyta praktyką, doświadczeniem, biegłością. Wspaniale. No ale to drugie. Bardzo łatwo jest przejść od tego pierwszego do drugiego. Tak się jakoś omsknie, że nawet nie zauważymy. Prawda? I to jest skłonność do działania według utartych wzorów, szablonowość, schematyczność. I chciałbym z Państwem o tym dzisiaj porozmawiać. Jak to się... Może nie, może w tą drugą stronę. Nie że się omsknie w szablonowość, schematyczność, tylko co zrobić, żeby nie ulec temu omsknięciu. To może o tym dzisiaj porozmawiamy. I piosenka, która teraz będzie, to będą Dorsi. Znalazłem taki portal, gdzie pewien dziennikarz zgromadził zestawienie takich piosenek, które właściwie według niego nie miały prawa znaleźć się na najwyższych miejscach list przebojów amerykańskich czy brytyjskich. I między innymi tam umieścił na jednym z pierwszych miejsc, najwyżej, chyba na drugim miejscu czy na trzecim, nie pamiętam, Dorsów. To było po pierwsze bardzo długie, po drugie z tymi takimi barokowymi wstawkami dziwacznymi, a to był rok 1967. No to może posłuchajmy tego oto dziwolonga. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. No rzeczywiście zdumiewające, 7 minut z okładem niewielkim, ale jednak 67 rok, te wstawki, te organy zupełnie niesamowite, jak to mogło być wielkim przebojem, to absolutnie nie do wiary. Coś zupełnie nierutynowego. Właśnie o tej rutynie, o to chodzi. O tym będziemy rozmawiali, myślę. Będziemy się jakoś z nią konfrontowali. No bo tak, są teraz ferie, albo były, albo zaraz będą. I jak wyjeżdżamy na ferie, na wakacje, no to jest tak, że potocznie się mówi o tym, że się ładuje akumulatory. No ale to nie chodzi tylko o to, żeby odpocząć, nic nie robić, albo właśnie robić coś innego, jeździć na nartach, czy coś tam jeszcze, co kto lubi. Ale myślę, że właśnie może nawet ważniejsze w tym jest właśnie to, żeby wyjść poza ten tykający zegar, poza te minuty, poza te sekundy, no poza rutynę, mówiąc krótko. I dlatego pomyślałem o tym, że może dzisiaj byłaby okazja, żeby porozmawiać o tych różnych sposobach. Co państwo na to? No to ja zapraszam. Teraz będzie... wybrałem takie piosenki, wybraliśmy z Wiolą Myszkowską takie piosenki, które są jakoś z jakąś niespodzianką. No, one są jakoś inne, nierutyniarskie. Ale no, nie mamy zupełnych jakichś wariactw, tylko raczej to jest w stylu Killing Me Softly. No to może właśnie ten utwór teraz. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Embarrassed by the crowd, I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers. Mamy taki feryjny klimat dzisiaj, dlatego jest wolniej, jeszcze wolniej niż zwykle i te piosenki są takie długie. No, teraz może właśnie powinienem to odpowiedzieć pewnie wcześniej, bo wcześniej byli dorsi, czyli drzwi. No jak są drzwi, to jest też próg. No i chciałbym powiedzieć o progu. Próg to jest granica, granica domu, granica mieszkania. Rutyna to jest wyjście poza te granice, wyjście w jakiś świat, najczęściej nieznany, czasami niebezpieczny. Można nieźle zaryć, jak się człowiek potknie o ten próg, prawda? Ale próg ma jeszcze jedno znaczenie. Jak myślałem o tym, tej rutynie i wychodzenie, o wychodzeniu poza próg, i to pomyślałem o takim progu na skoczni narciarskiej, że się rozpędzamy i wtedy wybijamy się i lecimy. No, jak potrafimy, to wylądujemy i oglądamy wtedy świat jakoś z innej strony. I na tym polega piękno wychodzenia z progu, wychodzenia z rutyny, prawda? Co to oznacza dla Państwa? Ja zapraszam serdecznie. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No i 7 trójek. Bang, bang. jakoś nie jest mój ulubiony artysta. Doceniam, szanuję, no ale no, nie podziwiam. Chociaż są takie utwory. Ta piosenka jest po prostu piorunująca. To jest coś niesamowitego, prawda? I to jest właśnie wyjście poza rutynę. Może jego, nie wiem, ale na pewno moją. W gotowości słuchania jego piosenek. I właściwie ja pomyślałem najpierw, że ponieważ są ferie, były ferie, albo zaraz się zaczną, no to może taki temat a propos ładowania akumulatorów, ale nie tylko odpoczywania, ale także wyjścia poza rutynę by się przydał. Ale właśnie w gruncie rzeczy to jakoś jest w tym coś więcej, coś innego. Bo właściwie no chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze kilka słów o tym wczorajszym programie, czy właściwie nawet przedwczorajszym. Chodzi o Klub Trójki i spotkanie z panią Anną Szałaśną. Bardzo piękną osobą, wspaniałą kobietą, która przeszła dwa obozy koncentracyjne, Auschwitz i Ravensbrück. I właściwie ten program, do tej pory się jakoś nie mogę otrząsnąć po tej rozmowie i po tym spotkaniu. Właściwie wydawało mi się, że ja wszystko zrobiłem źle, że właśnie ten program się nie kleił, ta rozmowa się nie kleiła, właśnie to nie była rozmowa. To była, pani Anna opowiadała, mówiła, bardzo chciała opowiedzieć, zdążyła trochę. I właściwie miałem taką gotowość, potem byłem właśnie zły na siebie, że nie potrafiłem jakoś tego zorganizować, przeprowadzić, żeby to było zgrabne, żeby to miało jakąś strukturę, jakiś porządek. Pomyślałem sobie, że źle, że to była rozmowa na żywo, że może trzeba było nagrać i zmontować ten program, bo wtedy byłaby właśnie ta owa struktura i porządek. Ale potem jakoś też po listach od państwa, dostałem sporo listów, to pomyślałem, że warto było to zrobić. I że właśnie to było wyjście poza rutynę. Poza taką rutynę struktury, formy, konwencji, no, że miły pan redaktor, dosyć empatyczny, rozmawia i słucha i tak się stara. Mamy kulturalną audycję. Nagle usłyszeliśmy kogoś, kto opowiada o strasznych rzeczach, ale też opowiada swoją własną prawdę ludzką, opowiada o swoim doświadczeniu, opowiada o swoim, no użyję tego słowa, heroizmie, bo właściwie każda minuta to była, to wymagała heroizmu, ale opowiada normalnie. Opowiada też o ludziach, którzy zrobili temu człowiekowi coś bardzo złego, ale jednak stara się znaleźć tam takie fragmenty, takie miejsca, takie, które są no właśnie, no takie, żeby nawet jak tam jest jeden procent dobra, to żeby to dobro zobaczyć. I to było zupełnie niesamowite. Właściwie trudno mi się po tej rozmowie jeszcze do tej pory pozbierać. Ale myślę, że warto było to zrobić i warto było słuchać, po prostu być. Dostałem taki list, podzielę się z Państwem tym listem. Fragment listu, który ktoś do mnie napisał. I ten list jest taki, ten fragment. Wczorajsza audycja trudna była, nie szło tak, jakby się chciało. Nie ma, okazuje się, takich odpowiedzi, jakich byśmy oczekiwali. A sama opowieść przekracza ramy 50 minut. Podejrzewam, że gdybyś rozmawiał z historykiem, naukowcem, psychologiem, to on by miał te odpowiedzi z góry przygotowane, głęboko przemyślane, do ostatniego słowa, wycyzelowane. Ale powstaje pytanie, czy te odpowiedzi by były prawdziwe, właściwe. Pani Ania, rzeczywiście wspaniała. Można by pomyśleć, że tylko dobrych ludzi spotkała, ale to nie tak. Myślę, że bestii spotkała tam mnóstwo, ale ma taką mądrość, że dziś wspomina tylko te osoby, które są tego, żeby je wspominać warte. Warte, czyli jakoś dobre. Może to jest najważniejsza nauka, żeby iść w to, co jest dobre i tylko o tym pamiętać. Zresztą, nie wiem, takie historie czynią człowieka bezradnym. Takie historie czynią człowieka bezradnym. Czasami to wyjście poza próg jest bardzo ryzykowne, bywa bolesne, bywa trudne, no czyni człowieka bezradnym. No ale może progi są po to, żeby, no właśnie po to, żeby je przekraczać, nawet jak się trochę poobijamy, prawda? No zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you.

Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych piosenek Lecha Janerki, chyba nie, no i nie tylko. Właściwie to przychodzą listy w odcinkach w sprawie tej wczorajszej, czy nawet przedwczorajszej audycji. Ale może przeczytam teraz inny, dobrze? Od pani Joanny. Kiedy byłam na drugim roku studiów, zakochałam się w swoim wykładowcy i to spowodowało, że musiałam przerwać studia. Nagle zostałam wybita z codziennej rutyny. Miałam mnóstwo wolnego czasu. Byłam wolna od obowiązków, ale nie od siebie samej. Okazało się, że wolność ma gorzki smak. Bo czy nie jest tak, że potrzebujemy granic, żeby się poczuć bezpiecznie? A może próbujemy uciec w rutynę, żeby nie konfrontować się z samym sobą? Dziś też jestem gorzko wolna. Gorzko wolna. I próbuję wypełnić swoje życie rytuałami, które uczynią każdy dzień świętym i nadadzą światu bezpieczne granice, ale wiem, że droga od rytuału do rutyny jest prosta. Zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Karolina Cicha, ona nagrała fantastyczną płytę z wierszami Tadeusza Różewicza. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozum cię, inni ludzie też mają długie siedzenie. Poczekajcie, ciągle nie depczcie słabszych, nie wstrzymajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo i będzie jeszcze więcej, więc posuńcie się trochę, ustąpcie. Odwrócę mi tyłem. Ja nie. Moje. Mój żołądek. Mój włos. Mój odcisk. Moje spodnie. Moja żona. Moje dzieci. Moje zdanie. No tak cieplutko, po ludzku, z ludożercami, czyli z samymi sobą, prawda? A propos takiej rozmowy, cieplutko, z ludożercami. No, poezja jest coś, to bywa czymś takim, że właśnie wytrąca z rutyny. Przepraszam, mówię banały, ale tak to właśnie jest. Ale czasami są takie opowieści, które też tak właśnie z nami robią. Na przykład ta rozmowa, to co mówiła pani Anna Szałaśna wczoraj czy przedwczoraj w Klubie Trójki, to właśnie było coś takiego, ewidentnie. Ale na przykład jeszcze takie spotkanie z ludożercami i rozmowa z nimi po ludzku. Nie wiem, czy państwo znają taką opowieść o Freudzie, który mieszkał w Wiedniu i, no, i był podwójnie podpadnięty jako Żyd i jako psychoanalityk. Więc jak hitlerowcy zajęli Austrię, Wiedeń, no to no było wiadomo, że będzie źle. Ale on już miał wielką pozycję i miał przyjaciół, znajomych, uczniów na całym świecie, no zwłaszcza w Londynie, zwłaszcza w Anglii. I oni się postanowili nim zająć, wyciągnęli go z tej Austrii, z tego Wiednia nazistowskiego już wówczas, no ale miał podpisać taki papierek, że, no, że wszystko jest w porządku, że on dobrowolnie wyjeżdża na emigrację. I przyszli panowie z gestapo, którzy mu ten papierek przynieśli, i on usiadł, no i grzecznie to tam wszystko wypełnił i podpisał, co trzeba. No i potem dodał jeszcze jedno zdanko, które brzmiało następująco. Serdecznie polecam gestapo każdemu, i podpisał się Zygmunt Freud. Właśnie to jest znowu taka historia, która wybija z rutyny, prawda? 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Piszę o miłości kolejnej piosenki. Miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Doceniam, co z natury mam. Wiem jedno, że dostałem więcej niż udźwignąć zdołam sam. Więc wysyłam trochę ciepła z mojego głosu, z mojego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. Świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać. Daję słowo. Jedno chcę wam dać. Obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak. Za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić w wartość swoją nijak. Jestem wariatem, a komu ufać jak nie sobie? Wiem, jeśli czuję, a znalazłem właśnie w tobie odwagę, siłę, intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy, dziś się pod tym podpisz. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie